الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم مخي الله رب العزة المؤمنان سصفتنا ذكر كرل دري الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله نور بسيطة دي دريوالو عوض الله بياني چداري وعوض بولواركم ده ايمان عوضهم ده هجرتهم او ده جهاد محرومكم ينا ناغدري نعماتي بيان كلل چدا اصل کی دا غدري ومخ کی عملونو او صفتونو بدللا د ایمان په بدله کې رحمت ذکر کو چې ایمان سبب د رحمت ته بس چې ایمان راوړو الله رحمت به ته ملاوي د هجرت په مقابله کې خپل رضا ذکر کړه ځکه هجرت دا سه ګران ځکه ده کنه چې دې کې اکثر بنده د مخلوق رضا ته ګوري پهلوان مشران او چې کله دې هجرت وکړ نو دې د مخلوق رضا پرې خو ده دا الله رضا ورته ملاو شو کنه او ده جهاد بدله کی جنتونا ذکر کلو کلی جهاد سو دغو چه مومنان خپل نفس و مال قربان کلو بس اغای اللہ لور کلو زمونگا نفس و مال نده پکار نلله ول داغه پایوز کی جنتونه ورکړو دا وړه کامیاب سودا او چوشوا مؤمنانو کړی او د مخک نه ها یبشرهم ربهم زیر او خوشخبری ورکې دي تا رب دې دې دنیا کې خوشخبری و سره ولې په قران سره ورکړه کنه دا یا تونا چې نازل شو تدا الله طرف نزیل زیر راغې چې زیر واخلې زما طرف نه او خوشاله شې زما په دې نعمتونو باندې خوشخبری ورکې دی لره رب دې برحمت منه یو په خپل رحمت سره چونکی دی ایمان راوڑه و ملہ والا داغی پیوز که خپل رحمت ورکن او دا دا اللہ وعده دا بس ارض اکڑی دا وردوان ان اخوش خبری ورکی دی لران په خپل رضا سران چیز با دن رضای منو هر نعمت کم دے دا اللہ دا رضان دے سر بل نعمت نبرا بری گی تو کہ اللہ چی دا رضا شی دا چانا بیا دا سوشی کمے دے بیا کم نعمت تجانشتا دا پٹولو نعمتون کے فوق دے اچت دے اعلا دے دا اللہ رضا اللہ وی دی گورا ہجرت کڑیوں پل کلے پل کورا پل خلق دے پریخی و دماغ رضا دا پارا نبس زکت نزکر رضا شو ما اللہ وی دو چا سرا دو کنکو مداو دا منافقانو مذہبو او دی یہودیانو چیغی باوی چی گورا اللہ وعدہ کڑی واو دوکے اکڑا دی ضرورت کے برازیل دا دیر منافقان و خباستونا دا پکی خان دا زیکم چی دا جہاد سورتونا دی لکہ سورہ احزاب شو حل دا دیبا قیدویلو چی ما وعدن اللہ و رسولو اللہ غرورا بس وی کا اللہ وعدہ کرے دا کہ پیغمبر کرے دا بس دھوکا دا دھوکا دا بغیر دا دھوکے نہ بکبل سنشتا دا خود آغی دین دے و جناتن درم خوشخبری ور کی دی لرا رب خپل و جنتن سرا جنتن و درکوم زکتا او زما پنم او زما در زاد پارمال او جان قربان کو بیموال ایمان حسیم داغی پیوز کی بدل جنتو نظر کو ما اغا جنتنا لهم فیا نعیما مقیما جدید پارا پدی جنتن کے نعمتو نظیم تش جنتنا ندی خالی کورنا ندی بس لال بشی و برا برا بگوری نا نعمتن ڈک دی نعیم ہر قسم پکشتا او داد جنتن دی مقیمن چی پنا پی نرازی دا عقیدہ بکرا لکن خان چی جنت باندی پنا نرازی او دنیا خو رازی دنیا خو بس بین الفرار والقرار درنگ سات لروانی گی خواہ دا زہد لراغلی دا لروانی گی بس سمرا مخلوق لار دیتا پناو آئے کنا پا چکا اصلی مخلوقو اخلان دا دنیا نا اروز تو خاصے آگا کاش کام برے پات شوی دا بوم فنا شی تو دنیا فنا راضی خو جنت نو ناراضی نہ مقیمن ہمیشہ بھئی نو سوال دا او چا او ٹک دا جنت نو خو ہمیشہ ہی خود دی خلق سو پتن لگی زکر کلا نہ جوڑ شوی دی جنتونه کنا اسمره وخت شو مؤمنان لا ندی تلی وتا اسمره عمر د دې جنت نه بار تیر شو کنا نو کې دې چې بیا تیر او دی الله وینا خالدین فیها جون به تیرې وخت به تیرې په دې جنتونو کې سنگ جون با تیری دنیا کیوں جون تیرشنو اینا ابدا اگا ابدی جون دے دا خواب ابدی ندے دا خلی گی روز بی بندار پوانشی کڑیرو مری خوا بند پوانشی ذکر روایت کراغلیو چی عزرائیل علیہ السلام راوی نوح علیہ السلام لہ ازان سموا سر دنیا نا کوچ دے او یہ سمی ماں انبیاء روح کی سمی خواہ عزرائیل تینا تپو سکو چتا لکھو اللہ دیرو مردر کرے سوار لسا وکالا یادات میں نوزو پا خوگوئے پوشوئے نوح علیہ السلام ورتوئے چی ملک الموت بس دا خدا سوئیم دا سی گانم لکا یو کمرئی یو کوٹئی دو دروازی پا یو دروازہ باندی راشی پا بل باندی اوزی دا سی جندو سوار لسا وکالا ما ته خدا سی معلومی گی خواه دنیا کی خلوت کم دے ابدیت کم دے دا والتا ہی پا جنت کی او سی با پا دی جنتنو کی ابدا ہمیشہ دیر خلق و چاہی دیو جنا دنیا کی جون ڈھیر غختوں شیرت منگ ہوئی دلتا کی زن سٹ کڑے دے کورم جوڑ کو کاروبارم خکو نو دیر جون پکار دے خواری و مکڑا زن و مکڑاؤں پس دیر جون پا کار جب خواگوئے پوشو اللہ وی دلتا خواگ نشتا دلتا سا خواگ دی دیر اگا خواگ تار خدی ان اللہ اندو اجر نازویم چرتا دنیا و چرتا آخرت یقینن چا اللہ سرا دیر لوے اجر دیم دیر لوے اجر دیم جو دنیا خدا غی مقابلہ کی اسنا دا دا بشارتو مومنان اللہ چی مشرکان اور سرزان برابر آن چولی منگ دا دین پس کامیو منگ عملون ندی کری اللہوی تا کری دی برباد شوی تا عمل کرے دی و تلے دی و توالے دی شرک خو تلے دی چو توالے د دو موانع او ذکر قران کو چې مؤمنانو ته ذهن کې براتلا چې څنګه سره جنگ کو وادي وسره شوي الله وی چې وادي ما تکړی دي دویم دا چې نیک نیک عملونه کوي خه کارونه کوي زی سره به جنگ کو اللہ رب العزت وی چی خکار نہیں دا مشرک پکار کی دا غد سو خکار دے دا غا عمل نقبلی گی خوا کزان کری کمال لگئی اصل لگیا دے نو دریم معنی ادار آتا مومنانو تا چی سنگو سر جنگو کو سنگ قتل کو سو کم پلاران دی او سو کم زامن دی او سو کم رون دی سو کم دوستان دی و مرگری دی ہی کانا دنیا کی خواہ مزیل خودمونگ لاس نور دی اللہ جواب کئی دی آیت کے اوخکارا خبروتا کئی چی بوسو کے اوبا مبود ہے یا ایواللذین آمنوا و ایمان والاو لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء منی سے دی خپل پلاران لا خپل رونو لرا دوستان کلا ان استحب الكفر على الايمان کدی کفر خوخی او ایمان نخوخی نبی اتاسو اتا رونا مو آئے پلاران مو آئے دی سره اس قسم دوستی مکوای خواه چیغی کفر خواه که شرک خواه که بیدینی خواه کلا ایمانی پری خودا دستا سرونه ندی دستا زو مورو پلار ندی څنګه قرآن چوي د قضیه حدیث دی ډیر چې نبی صلی الله علیه و سلم چې لا یؤمن احدکم حتی کونا حب الیهم من والده و ولده و الناس اجمعین تاسو کې څوک مؤمنان نشي کېدی نشي کېدی مؤمنان سو پورې چې زه اغیتا محبوب نیم دا غیز اولاد نه او دا غیز مور او پلار نه او دا غیز ټول خلکو نه ایمان باغی چې الله او پیغمبر اغی ته محبوب شي د ټولي دنیا نه د هر چا د ایت ایمان ویل شي چې مؤمنانی او بیا امتحان پر راشي او وی چې زه jihad نشم کوله زګا چې مور او پلار نه خپکیږي رونا بای ګان نه خپکیږي زه هجرت نشم کوله خپل کلی او کور نشم پرې خوځه زکه چې خپل خلق رانه خپکیږي خپل خاندان او ټول رشتہ داری رانه خپکیږي الله یې زمو مومن نه کړه اسی په ځان ته مومن مسلمان دا ایمان والے نه دي ښا چې دا الله او پیغمبر او د جهاد او د هجرت په مقابله کې پل مور او پلار غرقل پل رونه غرقل پل خاندانی غرق مالاوی دی چه ایمان نشوی دی ها چه سوک داسی شو چه غید دی نظر لوی نکو حجرتیو نکو دو مور او پلار او دا اولاد او دو رونو بایگان دو وجه نا جهاد او نکو داوی حکم وارا ومن یتولهم منکم اغسوک چواوڑی دا دیتا پتاسو کی داوی پلارانو تا داوی رونو تا چاوی کفر خوخ کرده او دیمور تواوڑی فولائی کوم الظالمون داوم مشرکان شو داوم کافران شو دیده کمی مسلمانان دیخوا زکر دی پا کفر خوشحالشو پا شرک بانده خوشحالشو او دا قانون دی چی من رضیع بی شرکی فهو مشرکن قرطبی ہوئی چیو سرے پا شرک خوشحالشن بلنم و تسلک دیخو مشرک شکنا دلتا امرالو سور انعام کیم تیر شویو چوئینا تواتو موهم انکم لمشرکون کتاسو ددیمار گرتیاو کلان او اللہ پیغمبر او دین دن پاتشم نبستاسو مشرکان یہ تای اغٹ مانعو کا نخا اللہ ایمان نشیرات لے سکھا ایمان کی خدا خبر اگرانی دی کدا پا کنوے نخو بیا بارچا ایمان راوڑا خان چی مکلر شوا تنوے یسد خواہی نواکا وبس وبس کلمو آئے چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کوا کار سکے نو کوا خیر او بیاری راسانو ایمان کی خدا مشکلات تھی خواه اوس وتعام قانون بیانی او ټول و تشماری التا یو صرف پلار او رونه را یاد کړیو کنه او دلته وتلو ټول خاندان و تمخی تقدی دا وګورو ته یو په لذادی او بل په الله دې او پیغمبر دې او jihad او هجرت در دین کارونه دی غټ غټ خان ساکم خوخ دی تو چا سره مرګرتیا کوي قلن کانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ایوتا کچریوی دا پلاران استاسو و زامن استاسو او دارون استاسو و ازواجکم او دا خز استاسو و عشیرتکم او دا طول قام قبیلہ و خاندان استاسو و اموالن اقترفتموها او اغا مالونا چڈیر پا گران باندی ام گٹلی دیم دیر پکڑی دلیئے کنا نا عمل بنده تا دیر خوگی چکڑی دلی پی خوا دیو جنچ نی کڑی دلی پی او غصر ای قدر نی او پزل خرچی کئی نو خلقوی دز پی لاسخ پر ندی خوک شوی کنا دی خوی پتا یار را گلی دی خوا دسر ایزکا قدر نشتا اجو سوک پی کڑی دلی اقترف تموها دیر پا گرانا ام گٹلی و تجانتون تخشونا کسادا او اغا کارو بارونا و تجارتونا چی اری گئن چی دا با کوٹا شی دا و برباد شی تخشونا کسادا ولې دې مشرکینو سره قریشو سره د خلکو ډیر کاروبارونه ډیر لوی لوی تجارتونه وسره نو دې وی چې مونږ د دین لور شو ادي سره بای کاټو کوم نو زمونږ په بیا سره ذریعہ یې د رزق او د آمدن ازریه خو څنګه وکړنه هر سبا خراب شي کسادہا کوٹا کی دو طویل شی نبی علیہ السلام با خوش طبیعتیم کولا مذاق بے کاؤں تا سنتی دا انبیاءو نیوالکو آغا سر ایڈیر اگوالیو آغا غریب و انتواج ازدان بس ریڑے با ادرولیو آن دان لائے با کس خرسول را خرسول کنا ازاد لکو خوبت دا ازان لے کاروبار کرو نبی علیہ السلام یہ اور حضر آگے اغاوس لگیا دے اخپل مال سراو نبی علیہ السلام دشاہ طرف نر آگے بستر گوی والی لاس کے خودا اغاو تا اخپل جبا کیوی الے کاننی سوکی لرش زمانا چیوی کاتنو آگا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام آوازو کو من یشتری آزال عبد منیم ویدہ غلام بزمان سوک واخلی خرسو میں او خیارو اغوی ازن تجدنی کاسدن یا پیغمبر زخو کوٹائی ما خوزو با پیسو من اخلی کسات ستوئی وی دا شی کوٹا دے دا پیسہ دا روپے کوٹا دا دانے لگی نکلی نکلی کن ناغار خبری تزدان رسولو ناغیو تو یہ تمہوں سر مذاق کو لکے وی دا دین دا پارکو او چې بیا څوک داو نه وي چې دا پیغمبر ډیر سخت طبیعت دی او د سره څوک واکې نشي کېناسته او ارس دا سنت ډیر نو کساده حدیث وي چې بس یو شی بیکار شو ختم شنو د دین یې ریګه او مساکینو ترځونه او کورنا چې تاسو به ډیر خوشاله یم ډیری خرچي هم پکړی دي اړیر له په نقشام جوړ کړی ترځونه او ای چې اوس به دین اسو ولې دا به پریدو دارت اڈیر خواگئی احب ایلیکم من اللہ و رسولی کدا سی دنا تاستا خواگئی و محبوبی دا اللہ نا و دا پیغمبر دا اللہ نا و جہاد فی سبیلی او دا جہاد نا دا اللہ پلار کی فتربسو انتظار کوئے خوا نا اوخ کی اللہ ویلی خوا انتظار کوي او تربصو د سوشي انتظار کوو حتا یاتی الله به امر بس د الله فیصلې ته انتظار کوي او دا په فیصلې ډیر ناشنا دي ښا او پته هم نه لګی چې کمی غاړي راضي په کم رنگ کې راضي ناشنا فیصلې بس بیا عذاب ته انتظار کوي نو تاسو ولذي له نه پیدا کړی چې مالونه وې کورونه وې تجارتونه وې اب اس موږ بابا کې لګي آی مزه وکړو دې له نه پیدا کړی خو آخرت له پیدا کړی ته خو دنیا د پاره نه دنیا ستاسو پاره ده او ته د دنیا د پاره نه نو تاسو ځان د دنیا کو واللہ لاہد القوم الفاسقین اللہ چرے توفیق نور کئیم ددا سے عملنو ند ایمان ند جہاد اغا قوم فاسقانو بد عمل لان اغیر توفیق نور کئینو بس ذکر و طویلی چی بس انتظار کوئے خوا ہر کل چی تبا حلاکی گی تبا تبا کی گی خواہ ایک ام وقت ویلے ہو آسے دا قانون دا اللہ جاری دے آسے دا قانون جاری دے خواہ بلے دیر خلق پا دنیا کی تاسوی نہیں کرنا چبا ساگی پا دا مشغولا کی پرات دی مور او پلار دیو اولاد دیو بس پدی چکر کے پرات دی کنا چی مور او پلار ام لکوٹی دا آرام وقت تیر کی دیر خوار اکڑی دی رالا دیر عرصے رالا جمع کڑی دی او سو ددی دا خدمت وقت دی نو بس چی ددی خدمت تا تیار از خپل بچو تربیت کو مستقبل روحانه کو ادی په لچ ورته نوم اخلي کنا د ایمان او د عمل د مانځو د زکات او د روجې او د حج او تب په راضي بخار چړ گیا بیماری پریشانی پی راز روی تامالا ٹینشن پیدا کو نتغ حلقی تاسو گو رہا چی بنگل جوڑا کی سر رنگ ولور کی کنا چی کمی خواقی ولور کی خیر من خدا سر رنگ لی دلے کنا آو او تر بوٹنو پوری تر تالو پوری ارس اخلاص کی خو چې خبر شنو یا پلانی باندې لا راغی ټول دا ور په راځه دا ولي دا فتربسو ټول دا ور نه دا فتربسو دي الله وی انتظار کوا مرګ باندې مل مکیږي څومره خلکو سره دا چلو شو در دې آیات پیشن گوئی دا چې ته به د خدای سره نه غني ته به د پیغمبر سره نه غني ته به آخرت نه مانی هغه ځای له سره کول غواړي زه هلاک شوې ښا دنیا دې هم تباه شوا عمر دې ټول پدې کې تیر کا پدې کې ښا چې پیسې ګټا پیسې پیدا کوا او ځان لا تنظیم کوا پروګرام کوا دا هوی ګرانې خبرې دي کنه هلکه دا ګرانې خبرې نه دي ګرانې خبرې د آخرت دي تګه د پیغمبرانو حال وګوره چې حدیث وای نو حیران به پاتې چې بخاری کې راځي چې نبی علیہ السلام پکور کې چرې یو ځړې کجوري یا یو ځړې اوربشي نوې جمع شوي انه کورونه یو نه کورونه یو حضور پکې نوې جمع شوي بس چې واخله بس رااله به وخړو نور بیا ځن نه نوتلې چورېګ چې پیټه کې زشته کنيشته ده نو محدثین وای در دیو جنان چې کنه رزق نو هغه الله رزق نو ورکاو نو در دیو جن چې د امت غم وسره چې امت زما د حال نه خبر شي چې دی بیا دنیا سره محبت پیدا نکي دی بیا خپل ټول وخت دې تصرف نکي اغا کارو شو بس نغه تاسو ګوري او داغه حال چاته معلوم دی هغه باغه چاته معلومی چې ته جمعات کې ناشتی مدرسه کې ناشتی ناغه به دغه سبق وای او معلوم به یو تا اجي کم خلق په دنیا پسې او په دولت پسې او په پیسې پسې او ناغي څه خبر دی ښا دغه خلق تعالی وی چې واستاسو انجام او عاقبت خو د هلاکت ته یبشرهم ربهم زیر ورکی دیتا رب خپل برحمت منه په خپل رحمت سره چې تاسو له رحمت درکوم ورزوان او په خپل رضا سره چې تاسو نه بر زهما وجناتن او باغ جنتونو لهم فی نعیم مقیم چې د دې لپاره پاره کې نعمتونه دي همیشا جنت همیشه دې نعمتونه همیشه دي نو خالدین فی ابدا جنتیان هم همیشه دي دروړایو نو خبره پوره شو کنه ها چې جنتونه هم همیشه دي پنا پن راضی نعمتونه هم همیشه دي او جنتیان هم پکې همیشه دي نو خبره پوره شو دې ته بشارت وی ښا ان الله عنده اجر عظیم اے خلق دنیا ته اسرم کوي ځکه الله سره ډیر لوی اجر دې ډیر لوی ما سره چې پدې کړل پرل درناغه پاتې شي ښا چې نه دا کومه هغه کومه یې سونه کې اس نه شي کولې فذن له آخرت خراب کړ اجر عظیم ده نفوت شي يا ايها الذين امنوا ايمانوا ولو لا تتخذوا اباءكم واخوانكم من سيدي خپل پلاران او لاذيرونو خپل لراولیا دوستان نو سوال پیدا شو چې نور څوک دي چې مور او پلار سره دوستی نکو رونو بای ګانو سره نکو چا سره به کوم الله وین استحب الكفر على الايمان ټول مور او پلار ورونه نه یادوم الله وي هغه یادوم چې هغه کفر خوښ کړی دی ایمان یې پرېښی دی تیم خوښی ځان هلاکی هغه ځان هلاکی په سمندر وردانګي نو تم ورپسې وردانګي او نن داسې خلق شته که نه خوی چې بزت کې راشي که نه خوی که هر په لذي مونږ خوشحاله یو ښه ان استحب الکفر علی الایمان که چېرې هغې خوښي کفر او شرک لرا په ایمان باندې نو داسې مور او پلار سره او داسې رونو سره دوستی م کوا محبت م کوا ولی و من یتولهم منکم اغه څوک چې واوري دي تا پتا ځکه زه ځان ته مسلمان وای دی بانګونه وای دی منځونه کوي الله ای فاولائکم الظالمون دا کسان ظالمان دي عقیده کې داغي مرګره او شرک کې داغي مرګره او بدعات او رسومات او رواجونو کې داغي مرګره اول پل رازینو د ایمان دعوه کئی د اسلام دعوه کئی اللہ ایما سر اٹگی مکاو کنخا بسو کیو با مبودا کنخا زخو داغا خلقو نرزا کیگم چگی ما سر پرانا کی دی پتیارکی نا دا دوارا کارا نکیگی خوا یو په لدا سمرا مخلوق نن پدی کې راګیر دی ښا چې کو ته دی وی چې ته خورور مسلمان نه یې ناله میږي به سره جنگ به سره کوي چې ولې نه یې ما اجه عقیدې ته وګوري عمل ته وګوري هغه کې د اسلام سره نشتا الله ای فولایکم الظالمان دی دوم کافرانو مشرکان قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و آیا کچروی دا پلاران ستاسو و زامن ستاسو و اخوانکم او دارون ستاسو و ازواجکم دا خز ستاسو و عشیرتکم و دا قام قابلہ و خاندان ستاسو و اموالون اقترفتموها او اگر دیر مالونا چتاسو گٹلی دی پډیر کوشش سره او پډیر مهنت سره او تجارت تخشاو نکساد او تجارت نه چیریږي دا غیر کوټه کې دون او د بربادي دون او مساکینو تر دون او کورونه چې تاسو په ډیر خوشاله احب الیکم دا تاسو ته محبوب وي من الله اذا الله نا ان دې ایمان راوړنه لا پاللا باندې او د الله د پیغمبر نه او دغه د تابعدار نه دغه د سنت نه او جهادین فی سبیله او د جهاد کولونه د الله په لار کې څومره ښکار خبره وکړه قران کا چې خبره کوي ته ګور دنیا کې نو بس دا حلق وځي په نظر راځي نور څوک نه دا کوځي په نظر راځي ښا چری پلاران اخلي زامن اخلي رونا اخلي خزي اخلي فلقام قبيله او خاندان اخلي او کنه وي د قام سره شتوم خي رکم خي وي او هغه مالونه کاروبارونه کار څنګه یې کو سودو نه یو کرښو تو نه یو که ارسي چې مال ډیری ښا مال ډیری یو طرف ته مو هاتو او تجارت ان تخښونه که ساده کاروبارونه دي هر څو ګور کنه نن په دې خلق مبتلا دی ښا دغه ته ترقی وی دغه ته کامیابی وی دغه ته خوشاله جون وی دغه ته د سکون جون وی او حیران باشی خواه حیران باشی تو بخواه یو دو غاخونو توپ جوڑی صرف غاخونو ټوب جوړي نو هغه سره په فیکټری کې سلور سو نوکران دي پینځیش او شپږیش یې د کور مزدوران دي نو توای چې هغه لري ولې تنخواه ورکی دا بصور ادایي د غاخونو ټوب دي دې دا نو یې سره یو په لخوا د الله شکریا ادا کا چې په دې کې تعالی دوره مال درکړې دي چې دومره خلق در سره نورم عذر کیږي او دا غیر رزق پکې پیدا کیږي نو لکوټی کلمه وا لکوټی ایمان سم کا لکوټی او توحید زکا د پیغمبر د سنت او تابعداریو کا دنیا او آخرت به دواړه خسته شي تعالی خو په دنیا کې هم جنت ته داسې بس وکي داسې بس وکي هغه به دغه پیر پرس بت پرس سی په کې سپول ساتلی سدی هغه تشپی اخوا دی خوا کوي او ایله درانی تنخواه کان ورکي یعنی دا یو مثال دی دنیا کې چې لکه د دین نور آپل ورشنه چې بس یې ښه په تبعی دغه ده چې ندی خبر سن خبر ندی ښه ندی خبر شرکونه کوي او ظلمونه کوي او څه کوي اګه دی وته وي چې عقیده دې خانه ده دا عقیده دې سماکا یو ولار سکول شي یو نو ملائک سکول شي نو پیغمبران سکول شي نو اولیاء کرام سکول شي بیا هڅه سووي وي هر څه سووي وي جنگ بدا سره کوي وای زما خو سن شي کول خو ځان هلاک هنو ځان تباہ کینو الله رب العزت تویل دي چې فتربسو چه انتظار کوئیم چه اللہ ام پری خودا پیغمبر ام پری خودا جہاد ام پری خودا چستا عقیدہ سیوے یا استا نظریہ سیوے نو دا دیر طول خلق جدا استا رزق خوری دا سواب بستا کی در او چتا دروازے پدے کے یو 1500 روپے دا اللہ په نوم ورکول نو جہاد فی سبیلی سمر لو ابرحم اوس بد قسمتی بس بد قسمتی ده نو اغي وسو پوکی پدی ما اغي وتا ته وی چې ته ځان سم کا ته گمراه یې او ته توبه وباساو او الله وی انتظار کوي ترغه پوری چې راشي الله په خپلې فیصلې ستان جام بد هلاکتی او ثاقبت بد هلاکتی اللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ داسې قوم ته چرې هدایت نکي او توفیق نور کوي چې غي فاسقان دي څنګه فاسقان دي دا الله وعده یې ماتې کړې دي او خاص کر هغه وعده د ازل چې الست بربکم الله تویل تو تاسو رب نه ما ادی وی بلا ولې نه هوستنه تاسو کا داغی دا رب پتہ لگی عرص داغی رب دے خوا ملنگ داغی رب دے پیر داغی رب دے قبر داغی رب دے بس تاویز او عرش داغی رب دے خوا پاغی اعتماد دے ظالمان پاغی اعتماد دے تنبوری جدا سور پسی پمند روان دی چلاو تا پینزو اخت آواز کی چی حی علی السلامان زل راشا اگو این دا دے که دی پیر لازم سوال تینا کوما علاج تینا کوما روحانی علاج کوما توبه توبه تدا خراب عاقبت د دې خلقو ده خان خراب انجام د دې خلقو ده خان دیو جن دغه مال مال نه دی دغه د الله نعمت نه دی دغه د الله فضل نه دی بلکه دا الله قهر دی چې دې صورت کې برای چې الله وي چې زه راځل کومه چې دا خلق په دې مال سره هلاک کما دوزل و دې صورت کې راشي خان چې دا خلق زه په دې مال سره هلاک کوم نو قچل لکنه خان واخره.